کہاں ہے یہ؟ فی صحف مکرمہ، جو ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، عزت والے ہیں، محترم ہیں، علم و حکمت سے پر ہیں. صحف سے مراد لوہے محفوظ ہے جس میں سارے آسمانی صحیفے لکھے ہوئے ہیں. فرشتے اپنے صحیفے بھی اسی سے نقل کرتے ہیں. مرفوعات مطہرہ، بلند ہیں، اللہ کے ہاں عالی شان ہیں، مطہرہ پاکیزہ ہیں، ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک ہیں. صرف پاک فرشتے ہی ہاتھ لگاتے ہیں. یعنی قرآن پاک کی شان کیا ہے کہ اس کی آیات لوح محفوظ میں سات آسمانوں کے اوپر نہایت معزز بلند مرتبہ صاف ستھرے صحیفوں میں یا لوح محفوظ میں مندرج ہیں، جیسے آپ سورۃ الواقعہ میں پڑھ چکے ہیں. اسی لیے اہل ایمان میں سے جو تقوی والے ہوتے ہیں وہ اس کتاب کی دنیا میں بھی بہت عزت و احترام کرتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں، بلند رکھتے ہیں. اور بلند رکھنے سے مراد صرف الماری میں اوپر رکھنا نہیں، بلکہ بلند کرتے ہیں، یعنی اس کو پرائیورٹی دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں عملی زندگی میں. متحرتن، اور ویسے بھی اس کی صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے جسم کی، روح کی، خیالات کی، نیتوں کی پاکیزگی اس سے تعلق رکھنے کے لیے. بِأَيْدِ سَفَرَ، کاتبوں کے ہاتھ میں ہیں، کِرَامٍ بَرَرَ، جو معزز ہیں، نیک ہیں. سفرہ سافر کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں قاری اور کاتب کے. سفر پڑھنے اور لکھنے دونوں کے معنوں میں آتا ہے. اصل میں سافر لکھنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سفر کا لفظی معنی ہوتا ہے بیان کرنا. عورت جب اپنے نقاب کو اٹھاتی ہے تو عربی میں کہتے ہیں سفرت المرآہ. آج کل کی زبان میں سفور المرآہ استعمال ہوتا ہے، عورت کا بے نقاب ہونا یا بے حجاب ہونا. اور لکھنے والے کو سافر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ بھی اپنے دل کے خیالات سے نقاب اٹھاتا ہے اور قلم کے ذریعے اپنے خیالات کو ظاہر کر دیتا ہے، اپنا آپ، اپنا دل بے نقاب کر دیتا ہے. ویسے تو آپ کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سب کچھ آپ کے دلوں میں چھپا ہوا نا. مثلاً اس وقت آپ کے دلوں کی حالت کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے. کیا سن رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں، کوئی نہیں جانتا. لیکن جب آپ کاغذ قلم لے کر بیٹھیں گے اور لکھیں گے انا سمعنا قرآنا عجبا، پھر پتہ چلے گا، پھر آپ سافر کہلائیں گے. اپنے دل کے جذبات اور خیالات کو بے نقاب کریں گے جب. تو بِأَيْدِ سَفَرَ، کاتبوں کے ہاتھ میں ہیں. کون کاتب؟ کِرَامٍ بَرَرَ، جو بہت معزز ہیں، بڑے نیک ہیں. یہاں بھی قرآن پاک کی عزت افزائی کی گئی ہے کہ یہ کلام کوئی معمولی کتاب ہے؟ تم سمجھتے ہو اس کا پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر ہے؟ اس کے ساتھ وقت گزارنا اور اس کے بغیر زندگی گزارنا ایک جیسا ہے؟ كَلَّا، ہرگز نہیں. اِنَّهَا تَذْكِرَ فَمَن شَاءَ ذَكَرَ فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ بِأَيْدِ سَفَرَ کِرَامٍ بَرَرَ. یہ خود بھی مطہر و مرفوع ہے، اور جو اس کو اٹھاتے ہیں، جو اس کو لکھتے ہیں، جو اس کے کاتب ہیں، ان کی بھی بڑی عزت ہے، ان کا بھی بڑا مقام ہے. اس لیے اس کلام کو اگر لکھنے کو کہا جائے تو اس کو معمولی یا بیکار کام نہ سمجھے. مجھے معلوم ہے بہت مشکل ہے، لیکن لکھنے والوں کی ایک عزت ہے، کیونکہ علامہ بالقلم. ٹھیک ہے، آپ کو کیلیگرافی نہیں آتی تھی، آپ کو کچھ نہیں سیکھا ہوا تھا، بلا وجہ آپ پہ بوجھ ڈال دیا گیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو چیز قلم سے نکل جاتی ہے، قرآن پاک کی جو آیات آپ کے قلم سے نکلی ہیں، ان سے آپ مانوس ہو گئے. ان آیات کو آپ سنیں یا کہیں پڑھیں تو وہ آپ کے لیے انفیمیلیئر نہیں. کیونکہ جب ہم ریڈنگ کرتے ہیں تو تیزی سے پھسلتے ہیں، سنتے ہیں تو سکپ کر جاتے ہیں، لیکن لکھتے ہوئے سکپ نہیں کرتے. کچھ لکھتے ہوئے چونکہ اس میں آپ کا ہاتھ بھی استعمال ہو رہا ہے، آپ کی نگاہیں بھی استعمال ہو رہی، آپ کی سوچ، آپ پورے کے پورے انوالو ہیں اس میں. آپ بھولیں بھی تو کسی نہ کسی درجے پہ آپ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. لیکن اعلیٰ اور افضل تو یہی ہے کہ آپ واقعی صحیح کتابت سیکھیں. تو وہ پھر اگلے مرحلے پہ صحیح انشاءاللہ. تو یہاں پر بنیادی طور پر تو فرشتوں کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ لکھنے والے ہیں اس قرآن کو، بنیادی طور پر تو یہاں فرشتوں کی طرف اشارہ ہے، لیکن ضمنی طور پر اشارہ ان لوگوں کی طرف بھی ہے جو دنیا میں قرآن کے لکھنے اور جمع کرنے والے ہیں، اور خصوصاً اول دور کے صحابہ کرام کاتبین وحی، جنہوں نے پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، چاہت کے ساتھ ایسا لکھا کہ کوئی غلطی نہیں کی. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بھی جو قرآن پاک ہے ہمارے پاس، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس طرح لکھا گیا تھا بیان ہی اسی طرح ہے. آج آپ دیکھیں میرا اور آپ کا حال کیا ہے، ایک جملہ لکھتے ہیں کئی غلطیاں کرتے ہیں، اس میں کچھ سے کچھ لکھ جاتے ہیں، اس کو کاٹ رہے ہیں، اس کو کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس آفیشیل نسخے کی جو کاپیز بنی جو اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں، اب بھی دیکھنے والوں نے، خوش قسمت لوگوں نے دیکھا ہے ان کو، ان کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھیں، برٹش میوزیم میں ہے ایک کاپی، ایک شاید رشیا میں ہے، بہرحال تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو اس وقت لکھا گیا، مجھے حیرت ہوتی ہے، نہ کوئی کمپیوٹر تھے، نہ ٹائپسٹ تھے، نہ رائٹرز ایسے زبردست، لیکن اتنی امانت سے لکھا، اتنے خلوص سے لکھا ہے کہ حرف حرف کو محفوظ کیا، جیسے نازل ہوا، جیسے بتایا گیا، اس میں نہ کمی کی نہ زیادتی کی. نصیحت یہاں کی جا رہی ہے کہ حاملین قرآن، آپ جیسے لوگ، ان کو صرف لکھنا ہی نہیں چاہیے، اب اپنے عمل سے اس قرآن کو عزت دینی چاہیے. اگر آپ نے قرآن پڑھ کے عمل نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے یہ قرآن پڑھی ہوئی لڑکی ہے، تو کرامن تنا ہوئے نا پھر. اور برارہ نیک ہونا، تو جو قرآن پڑھ لے، جس کو اللہ قرآن دے دے، پھر اس کو اپنے عمل سے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کی شان بڑھانی چاہیے، اس کو واقعی مرفوع کرنا چاہیے، اپنے اخلاق کو بھی بلند بنانا چاہیے، اپنے کردار کو، اپنی عادات کو، اور ظاہری اور باطنی طور پر طہارت کا بہترین اہتمام کرنا چاہیے. انہیں قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ اپنی جسمانی طہارت کا بھی بہت لحاظ رکھے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص درس دینے کے لیے آتا ہے اور اس کے اپنے کپڑے برقعے سے بو اٹھ رہی ہوتی، لوگ بھاگ جاتے ہیں. ایسی چیزوں سے بھی بچنا ہے کہ قرآن پڑھانے والے اندر سے تو اپنے خیالات کی صفائی کریں گے ہی، ظاہر میں ٹھیک ہے نہیں استری کر سکتے، نہ کریں استری، تو ضروری ہے استری کرنا، پانی میں سے نکال لیں، پسینے والے نہ پہنے، گندے نہ پہنے، داغ نہ لگے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بہت ساخرانہ نہیں ہوتا تھا مگر بے داغ ہوتا تھا، گندے مندے کپڑے نہیں پہنتے تھے آپ. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ كِرَامٍ بُلَند مرتبہ. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا ماہر ہے، لفظ لفظ جانتا ہے، اس کے مفہوم، اس کا ربط، اگلا پچھلا، اس کی گہرائی، کہیں سے کوئی پڑھے وہ انجوائے کرتا ہے، سنتا ہے، اسے پہچان ہوتی ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، ماہر، جہاں سے کوئی اٹھا کے پوچھ لے، اپنے آپ کو پرکھ لے، کہیں سے بھی کھول کے ٹیسٹ لے لیا جائے آپ کا، اتنا بڑی نام ہو رہی ہے، نہ یہ نہ کرنا، ٹھیک ہے ہم تو نہیں لیتے ٹیسٹ، لیکن کہیں تو آپ ٹیسٹ ہو رہے ہیں نا، کہیں تو آپ کا مقام متعین ہو نا اللہ کے ہاں کہ کہاں رکھے جائیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا ماہر ہوتا ہے، وہ اشفر الکرام البررا فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اس کو ان کا سٹیٹس ملے گا. اور جو قرآن پڑھتا ہے لیکن مشقت کے ساتھ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اس کے لیے دگنا اجر ہے، یعنی اس کے لیے بھی اجر ہے. یہ ایسا ہی نا، اس کو آپ یوں ہی سمجھے کہ جیسے کچھ بزنس کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو صرف پیسہ کمانے کا پتہ ہوتا ہے لیکن زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں آتا، پیسہ خوب ہوتا ہے لیکن حالت خستہ ہی ہوتی ہے پھر بھی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بہت زیادہ نہ بھی ہو لیکن رہنے، اٹھنے، بیٹھنے، ہر چیز کا ایک سٹائل، ایک سلیقہ ہوتا ہے. جو قرآن کا ماہر ہے، اس کا جو سٹیٹس ہے اور جو اس کا سٹائل ہے اور جو اس کا مقام ہے اور مرتبہ ہے، وہ بہت بلند ہے. اور اٹک اٹک کر پڑھنے والا اجر تو کما رہا ہے لیکن سٹیٹس وہاں تک نہیں ہے. اس لیے ایسی محنت کریں، ایسی کوشش کریں اور یہ صرف ایک سال پڑھنے یا ایک دفعہ پڑھنے سے نہیں ہوتی مہارت. دیکھیے مہارت کسی بھی چیز میں اسکلز کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے, بار بار اس کی پریکٹس, تکرار, ریپیٹیشن. ایک دفعہ پڑھ کے چھوڑنا نہیں. اگر آپ ماہر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بار بار اس کو دیکھنا ہوگا, پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھنا ہوگا.